kaskive večeri, ribarski mreži strašno isledeni od tenka mogla. О, разкажете ми, откъде всехте толкова синя добра тишина? Не сте ли слизали ничком погребена на уморените вечер вълни, където почива синьо-зелени бури, родени от зли ветрове? Там е зеления свят, но чанието, чайки и гласи, там не е тя. Там е закопен черния вятър, мъртвият кораб на стария свят. Ех, бургаски вечери, като рибарски мрежи, точно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя добра тишина? Спомени, спомени, идват от лите, стари приятели от минали дни. Забравите, кой ви остави толкова обич и толкова мечти? Мреж страшно изплетени от тънка мъгла. Ви не забравяйте, кой ви остави вашата синя добра тишина. Лятовичките се стрелкат и кръжат, ах, те обеднеят неусетно дните ни. Скоро лятовичките ще отлетят. Една моя и мечтана и тъгувана, утре тя ще отлетя и аз на юг. С Богом ненагледна, с Богом немилувана, с белите пътеки ти оставаш тук. Сидна моя и мечтана и тъгувана, утре тя ще отлетя и аз на юг. С Богом ненагледна, Богом немилувана, белите пътеки ти оставаш тук. мечта над мене за буките ни. Лястовички над площадката кръжа. Наближи часът, прощален на отлитане. Моите очи се гледат и тъжа. Всички лястовички, обич непогалена, пак ще се завърна, пак ще долетя. Само аз при тебе, жалко непрежалена, няма да се върна никога назад. Мечтана и загубана, утре тя ще отлетя и аз на юг. С Богом ненагледна, с Богом немилувана, белите пътеки ти оставаш тук. Сина моя и мечтана и загубана, утре тя ще отлетя и аз на юг. Богом ненагледна, с Богом немилувана, белите пътеки ти оставаш тук. Thank you. песните, в които аз оставам. Някой ще обича и след мен. Аз съм грозен, аз не съм красавец, но винаги съм тъжно откровен. Кой плака розните момчета, че при тях не идва любовта? Ще пребродя цялата планета, всичко свое ще и възсветя. Знам, че трябва да обикна всички хубави и грозни, но дори в този миг на влюбване не стигнало моето сърце да изгори. Пак до болка мога да обичам, щом като не ми е все едно. Момичета, има ли за всеки го любов? Този свят на влюбени момичета, има ли за всеки го любов? Заварени съдбата на земята, има ли човек, който пред раздяла не е плакал в този необезвърнатен век? И макар че аз не съм красавец, грозен съм, но тъжно откровен. Песните, в които аз оставам, някой ще обича и след мен. Знам, че трябва да обикна всички хубави и грозни, но дори на момичета и шепо на гитари. Мечти криле разтворили над плажовете стари. И споменът ме връща, и всичко пак познато е, но вече не е същото. Не казвам днес в очите ни, със звездията грея, а мисля тези двамата съвсем фалшиво пеят. Не съвсем много точно, но душите ни ще стига. Но душите ни е стиво. А може би са запади, са ритмите фалшиви. Верено и мъничко фалшиво, тя върна ме нечакано във времето щастливо. Далече отлетяло, но все още живо в мене, с вечерите топли по дървета тънцени. И млъква ме за кратък миг пред песничката стара. И свята неуверено, но с много чиста вяра. И млъква ме за кратък миг пред песничката стара. И свята неуверено, но с много чиста вяра. На твоите топли кутни морето късен. Когато вече някой ден решиш към нов бряг да отплуваш, не дай си взема с Богом с мен, отплувай без да се сбогуваш. Върви обичана жена, понесена ловек сърцето, луната ще е пак луна и пак небе ще е небето. В любов не дей ми се кълна, защо е нужно да се лъжем? Ти нямаш никаква вина в това, че ще остана тъжен. Веднъж ли горест съм познал? Веднъж ли съм се огорчавал? При мене който ме е спрял, не ме, само той раня. Ти не ми е длъжно, какво е скръп, не знаеш ти, не знаеш ти, какво е тъжно. За Богом няколко слова да каже, всяка друга може, но ти, ти не би могла това, ти кръст не можеш лесно сложи. Ах, ти си толкова добра и в своята нова безнадежност, без думи аз ще разбера за отзвучалата ти нежност. И не затъгуваш, не дей си взема с Богом с мен, иди си без да се сбогуваш. Не дей, не дей си взема с Богом с мен, иди си без да се сбогуваш. Thank you. хубав, ни красив, момче от камък, издълбано с жълти зъби, скотешки очи, което те обича само. Него шепнеш пак люби ми, целува твоите устни друг и ти отново си щастлива. Аз живея сам без теб, на тън те лувам, твоите устни, обичам те и никоя жена, сърцето ми не ще докосне. На него шепнеш пак люби ми, целува твоите устни друг и ти отново си щастлива. и бяхме си дима, и ти беше знак. Живяхме щастливо сред песни и смях, но нашите китари звънят тъжно днес. А ти заминаваш, но чуй песента, за теб тя ще седне и ти ще се знам. Когато се върнеш с теб радостта, за нашите песни тя пак ще звучи. Ягодичка, камень и ти, яга цялата мокра земя. И нашепват край пътните жици, към дома, към дома, към дома. И нашепват край пътните жици,